Polskie Radio, program trzeci, środa, 19 kwietnia, jest 10. Serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Komisja Europejska może wprowadzić zakaz importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku z Ukrainy, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli, Beata Połęcka. W Warszawie rozmowy prezydentów Polski, Izraela i Niemiec. Za chwilę relacja naszej reporterki. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem dla północy kraju. Komisja Europejska jest gotowa wprowadzić zakaz importu ukraińskiej pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Ta decyzja zastąpiłaby zakazy wwozu, na które zdecydowała się Polska, a także Słowację i Węgry w reakcji na nadmierny import z Ukrainy. Sprawa ma być omówiona na spotkaniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa z przedstawicielami Polski, Węgier i Słowacji, a także Bułgarii i Rumunii oraz Ukrainy. To na razie jedna z propozycji komisji do rozważenia, która miałaby doprowadzić do rozwiązania problemu z nadmiernym ukraińskim importem. Przewiduje ona, że jednostronne decyzje zostałyby zastąpione działaniem na poziomie unijnym. Zakaz dotyczyłby 5 krajów, które zgłaszały problemy: Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii. Jak dowiedziałam się nieoficjalnie, jest sprawdzona podstawa prawna, z której skorzystałaby komisja, podejmując takie nadzwyczajne decyzje bez konieczności rozpoczynania dochodzenia. Aczkolwiek zakres zakazu importu, na który mogłaby się zdecydować komisja, byłby węższy niż ten, który wprowadziła Polska w sobotę wieczorem. Na takie nadzwyczajne środki i zakaz importu wybranych produktów konieczna byłaby też zgoda Ukrainy, by uniknąć ewentualnego zaskarżenia tej decyzji do Światowej Organizacji Handlu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 80 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku, w warszawskim getcie wybuchło powstanie kierowane przez żydowskie podziemne formacje zbrojne. Stanowiło odpowiedź na rozpoczęcie przez Niemców akcji ostatecznej likwidacji getta. W rozpoczynających się w południe uroczystościach wezmą udział prezydenci Polski, Izraela i Niemiec. Wcześniej spotkają się w Pałacu Prezydenckim, przed którym jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, Agnieszko, o czym będą rozmawiali prezydenci? A spotkania w Pałacu Prezydenckim już się rozpoczęły, bo do siedziby polskiego prezydenta pół godziny temu dokładnie przyjechał przywódca Niemiec Frank-Walter Steinmeier, a niedługo ma pojawić się tutaj również prezydent Izraela Isaac Herzog. A tym głównym tematem rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z zagranicznymi gośćmi będą oczywiście zagadnienia, które dotyczą kwestii polityki historycznej, a także relacji dwustronnych. I tutaj zarówno między Polską a Niemcami, jak i Izraelem i Polską. Dużą wagę otoczenie polskiego prezydenta przywiązuje do tej pierwszej rozmowy, która już trwa, czyli do spotkania z Frankiem Walterem Steinmeierem. Jeszcze przed tym punktem prezydencki doradca do spraw międzynarodowych, minister Marcin Przydacz, zwracał uwagę na wagę tej rozmowy. Przypominał, że prezydenci Polski i Niemiec dość często mają kontakt, choć poruszają w trakcie spotkań bardzo trudne tematy, także kwestię podnoszoną ostatnio głośno przez polski rząd, czyli sprawę reparacji za szkody wojenne. I także ta dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła między innymi tego zagadnienia. O tych wojennych odszkodowaniach prezydenci Duda i Steinmeier rozmawiali ostatnio w grudniu ubiegłego roku w trakcie spotkania w Berlinie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk przypomniał, że na 10 maja została zaplanowana rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym dotycząca odszkodowań od Niemiec. Jak mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, Trybunał zbada, czy stosowanie immunitetu jurysdykcyjnego wobec państwa niemieckiego jest zgodne z konstytucją. Ponieważ obywatele polscy nie mają żadnej drogi sądowej do ochrzenia roszczeń wobec państwa niemieckiego, co w przypadku braku jakiejkolwiek umowy międzynarodowej, braku prawa do sądu, narusza wszelkie standardy, co się dzieje w Grecji, co się dzieje we Włoszech, tam zapadają wyroki, są prowadzone egzekucje wobec majątku niemieckiego, majątku państwa niemieckiego, więc jeśli potencjalnie taki wyrok był pozytywny, to otworzy drogę zarówno dla osób fizycznych, osób prawnych, samorządów, ale również firm, banków, które zostały ograbowane przez państwo niemieckie do dochodzenia roszczeń. Arkadiusz Mularczyk dodał, że należy brać pod uwagę to, iż Polska pozwie Niemcy na podstawie tego orzeczenia. I 1 września ubiegłego roku rząd przedstawił raport o stratach wojennych, zgodnie z którym straty Polski wynikające z okupacji niemieckiej wyniosły ponad 6 bilionów złotych. Od południa zaczną obowiązywać ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem na północy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Do wieczora prędkość może wiać może z prędkością do 75 km na godzinę. Do Polski napłynęło chłodniejsze powietrze z nad północy, które oprócz ochłodzenia przyniesie więcej opadów deszczu. Jak mówi synoptyk Michał Ogrodnik, padać będzie w większości kraju, a w górach mocniej popruszy śnieg. Najbardziej intensywnie padać będzie na północnym wschodzie oraz południowym zachodzie. Miejscami spadnie tutaj do około 10 mm deszczu.

wyjścia mnie pcha. Prężę się i napinam, lecz mur stoi jak stał. Mój jest ten kawałek mój. Się bardzo o tym, że dzisiaj jest rocznica wydania pierwszego albumu Doorsów. Pochwalę się, że byłam nad grobem Jima Morrisona i akurat jestem z tego pokolenia, które kocha bluesa jak Sławek Wierzchowski. Tak, pozdrawiamy również o tych wszystkich rocznicach. Mówiliśmy godzinę temu w Trójce przed południem. Teraz też o muzyce. 17 minut po godzinie 10, a konkretnie porozmawiamy o tym, o czym są piosenki. Piotr Firan i Rafał Zary, przed nami Bed and Breakfast w pigułce. For the glory, Ian Brown. Sow the wind and reap the whirlwind. Kto sieje wiatr, ten zbiera burza. O, pięknie. I like it. Through the rain, czyli opowiada historię. Coś złego się zaczyna, coś się dzieje. Through the rain and through the shine. Przez deszcze i przez blaski, przejaśnienia. Czyli źle i dobrze, idziemy dalej. Only something with a meaning can stand the test of time. Coś, co ma treść, przetrwa próbę czasu. Tak jest. I really should have told you, I really want to hold you. Chciałbym ci powiedzieć, że chciałbym być blisko ciebie i trzymać cię w ramionach. You've got to know you won't miss your water until your well runs dry. Musisz wiedzieć, że nie będzie ci brakowało wody, aż twoja studnia wyschnie. Metafora. Tak, tak, żeby musisz przejść przez tą ciężką chwilę, żeby docenić to, co masz. Sing the song and bang the drum. Feel the need and just believe the best is yet to come. Śpiewaj pieśń z pieśnią przez życie. Uderz w bęben i miej wiarę, że wszystko co najlepsze wciąż przed tobą. Beautiful. How optimistic, Piotr. For the glory. Ian Brown. Program Trzeci Polskiego Radia. Still i Portugal, the man. Trójka przed południem, 20, prawie 5 minut po godzinie 10. Dziś popularno-naukowa środa w naszym paśmie. Proszę Państwa, do Ameryki Południowej przenosimy się, bo tam naukowcy odkryli, a potem zbadali największe drzewo w Amazonii. Odkryto je na zdjęciach w 2019 roku. Zobaczenie go na żywo okazało się jednak pewnym wyzwaniem. Po 3 latach przygotowań, 5 ekspedycjach i 2-tygodniowej wyprawie przez gęstą dżunglę badacze dotarli wreszcie do owego najwyższego drzewa, jakie kiedykolwiek znaleziono w amazońskim lesie deszczowym. Gigantyczne drzewo rośnie w rezerwacie przyrody Iratapuru w północnej Brazylii. Wierzchołek tego giganta wystaje ponad baldachim lasu. Naukowcy po raz pierwszy zauważyli ten rekordowy okaz w 2019 roku na zdjęciach satelitarnych. Wykonano je wtedy w ramach projektu trójwymiarowego mapowania Amazonii. Największe drzewo Amazonii mierzy 88,5 metra wysokości, z kolei w obwodzie ma prawie 10 metrów. Naukowcy pomyśleli więc, że taki okaz należy zbadać. Spakowali ręczniki, szczoteczki do zębów i jazda. Pierwsza ekspedycja została zorganizowana jeszcze w 2019 roku. Wzięli w niej udział naukowcy, ekolodzy i lokalni przewodnicy. Po 10 dniach marszu musieli jednak zawrócić. Pokonanie wyczerpującej trasy okazało się dla nich zbyt dużym wyzwaniem. Zabrakło nie tylko sił, ale też zapasów. Trzy kolejne ekspedycje również kończyły się podobnymi sukcesami. Nie, no nie można jednak powiedzieć, że były zupełnie bezowocne. Ich uczestnicy dotarli do kilku innych gigantycznych drzew. Między innymi do najwyższego brazylijskiego orzecha w Amazonii. Rekordzista mierzy 66 metrów wysokości. A jakie ma orzechy? Tydzień jedli, zanim przybyła ekspedycja ratunkowa. No ale orzechy są zdrowe, na szczęście. Angelim Vermeo ukazał się oczom badaczy dopiero we wrześniu 2022 roku. W czasie trwającej ponad dwa tygodnie wyprawy grupa 19 osób przepłynęła łodzią 250 kilometrów. Kolejne 20 kilometrów pokonali pieszo. No, mówimy o tym teraz, bo dopiero co wrócili. To była jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem. Po prostu boskie. Jesteś w środku lasu, gdzie ludzkość nigdy wcześniej nie postawiła stopy. Z absolutnie żywiołową naturą, mówi inżynier leśny Diego Armando Silva z Amapa Federal University. Silva szacuje, że największe drzewo w Amazonii może liczyć co najmniej około 400 do 600 lat. Ile dokładnie? Ano, odpowiedzi na to i inne pytania naukowcy otrzymają dopiero po przeanalizowaniu zebranych na miejscu próbek gleby, próbek liści. Badaczy interesuje między innymi, dlaczego w regionie rośnie tak wiele gigantycznych drzew, co ma na to wpływ. No i jakie ilości dwutlenku węgla pochłaniają, bo to przecież w dzisiejszych czasach bardzo ważne. Jakiś ruch dookoła nas, to tylko lekki puch delikatnych słów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty godzina 11. Dziś popularno-naukowa środa w Trójce przed południem. Chwilę temu opowiadałem Państwu o największym drzewie Amazonii. Pozostajemy na kontynencie południowoamerykańskim, bo tam inni już badacze odkryli, że ziemia, którą zamieszkiwali Majowie, została przed laty poważnie zatruta. Jak Państwo widzą, miejsca nie zmieniamy, ale przemieszczamy się w czasie. Cywilizacja Majów nie przestaje zaskakiwać, wciąż jest pełna tajemnic. Okazuje się, proszę Państwa, że Majowie doprowadzili do zanieczyszczenia ziemi rtęcią. Autorzy badań przeanalizowali tereny większości Mezoameryki, którą zamieszkiwali Majowie. To Meksyk, Gwatemala, Belize, Salwador i Honduras. Archeolodzy zwracają uwagę na to, że we wszystkich dawnych ośrodkach kultury i miastach Majów odnajdowano m.in. naczynia wypełnione rtęcią, a także artefakty pomalowane cynobrem. Badacze twierdzą, że pomiędzy 250 a 1100 rokiem naszej ery ludność ta bardzo często używała rtęci oraz produktów, które ją zawierają. Zanieczyszczenie środowiska rtęcią zwykle występuje we współczesnych obszarach miejskich lub krajobrazach przemysłowych. Trudno więc wyjaśnić odkrycie rtęci, która występuje tak głęboko w ziemi, na której przed laty istniały miasta Majów. Starożytni Majowie, jak się okazuje, używali rtęci zarówno do celów dekoracyjnych, jak i podczas różnych rytuałów, na przykład pogrzebowych.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To co wiesz, Brygada Kryzys. Trójka przed południem, kwadrans niecały już pozostał nam do godziny 11. Czas na nasze przedpołudniowe spotkanie z historią. Wracamy też do dzisiejszej kartki z kalendarza. Tam 19 dzień kwietnia. Co ważnego, interesującego, niezwykłego pod tą datą zapisała historia. O tym już teraz Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 19 dzień kwietnia, dziś data oczywista, rok 1943, dziś mija 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Na powstanie możemy oczywiście spojrzeć z kilku perspektyw. Przede wszystkim z perspektywy ludzi, którzy zginęli w tym powstaniu, obywateli polskich narodowości żydowskiej, polskich Żydów, którzy postanowili zbrojnie stawić opór niemieckim barbarzyńcom, nie dopuścić do tego, żeby wyprowadzeni tak jak ich rodacy wcześniej na Umschlagplatz wpakowani do wagonów i wysyłani do niemieckich obozów zagłady znaleźli tam swój kres. To jest wymiar symboliczny, to jest wymiar też, bym powiedział, na swój sposób praktyczny, ponieważ pokazanie, że Żydzi potrafią stawić zbrojny opór, potrafią walczyć, to też miało swoje później jakieś uzasadnienie w sytuacjach, gdy ci, którym udało się przetrwać, którzy znaleźli się poza Warszawą albo poza innymi miejscami, gdzie były getta, znaleźli się w terenie otwartym, często byli przyjmowani do działów partyzanckich właśnie z tym przeświadczeniem, że skoro w Warszawie potrafili Żydzi walczyć, to może będą walczyli tutaj u naszego boku razem z nami przeciwko Niemcom. Ale to jest sprawa, ja teraz tak generalizuję, sprawa jest dosyć skomplikowana, bo to były różne oddziały partyzanckie, różne uwarunkowania i różny ich stosunek, tych żołnierzy, tych oddziałów do Żydów. Ale jedna wspólna myśl, że się nie poddamy do samego końca. Oczywiście, no i pokazanie właśnie, że Żydzi potrafią walczyć, to było ważne. To też gdzieś miało swój asumpt do tego w okresie powojennym, kiedy popatrzymy na to, jak tworzone było państwo Izrael, prawda, jak polscy Żydzi, którzy też walczyli w czasie okupacji, później po zakończeniu działań wojennych z różnych powodów opuścili nasz kraj, udali się do Palestyny i tam zaciągając się w szeregi Hagany i innych organizacji zbrojnych, dysponując swoim doświadczeniem, też uczyli innych Żydów posługiwania się bronią i podstaw taktyki, na przykład działalności o charakterze partyzanckim. Więc to wszystko było takim, bym powiedział, praktycznym skutkiem tego powstania. No i oczywiście praktyczny skutek, no to niestety, ale śmierć tych, którzy stawili ten zbrojny opór, no bo było wiadomo, że dłuższą chwilę on nie potrwa, ale i tak na skalę sił zaangażowanych przez Niemców ten opór należy uznać za długotrwały. Niezła historia. A jak wyglądał ten moment wybuchu powstania w getcie? Przede wszystkim to było ogromne zaskoczenie dla Niemców, którzy przekroczyli bramę getta, ponieważ przywitał ich silny ogień broni małokalibrowej, krótkiej, ale też Żydzi dysponowali nielicznymi sztukami broni maszynowej. Do tego dochodziły koktajle Mołotowa. Stanowiska były bardzo dobrze zorganizowane, stanowiska obrony, więc... To zaskoczenie, skąd takie uzbrojenie w getcie? Tak, no właśnie, nikt się nie spodziewał, jeżeli chodzi o Niemców, takiego silnego oporu. Nikt się nie spodziewał też, że nawet jeżeli ten opór wystąpi, że właśnie on będzie miał taką moc rażącą, jeżeli chodzi o wykorzystanie broni przez stronę powstańczą, prawda? No a broń była, przepraszam za takie może nie na miejscu słowo, chomikowane przez Żydów w dłuższej perspektywie czasowej. Owszem, tutaj też pojawiają się różne dywagacje na temat tej skali pomocy ze strony Armii Krajowej, tej zgody, braku zgody generała Roweckiego. W realiach okupacji tamtego okresu, no rzeczywiście zdobywanie broni czy przez Armię Krajową, czy przez Żydów, czy przez inne organizacje podziemne, no to jednak był pewnego rodzaju wyczyn. To nie był proces zorganizowany, to nie był proces łatwy do przeprowadzenia. Każda sztuka broni liczyła się na wagę złota, o czym zresztą przekonaliśmy się w kilkanaście miesięcy później, gdy zaczynaliśmy powstanie warszawskie, prawda? I dlatego to, czym dysponowała strona żydowska, zarówno bojowcy żydowskiej organizacji bojowej, jak i żydowskiej organizacji wojskowej, no było dużym zaskoczeniem, bo to pokazywało, że strona żydowska wykazywała się bardzo daleko posuniętą inicjatywą, jeżeli chodzi o ten proces organizacji tego, tak, organizacji zdobywania tej broni, tego wszystkiego, co mogło służyć obronie. Sama obrona, też trzeba przyznać, była bardzo dobrze przemyślana, poszczególne jej linie oporu, bunkry, które były tworzone, i można sobie zadać pytanie, co by było, gdyby ta plotka o tym, że Niemcy wykryli ten bunkier na Miłej, gdzie schroniło się dowództwo Żobu, została zweryfikowana i okazałoby się, że rzeczywiście nie została, Niemcy nie odkryli tego bunkru, czy Anielewicz i jego kompanii nie popełniliby tego samobójstwa i jak dalej mogłyby trwać walki, bo myślę, że one by potrwały jeszcze jakąś dłuższą chwilę. Niezła historia. Program Trzeci Polskiego Radia. Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I